tarczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prokuratura chce aresztu dla kierowcy, który na pasach śmiertelnie potrącił 14-latka. Orszaki Trzech Króli przeszło ulicami kilkuset miast. Serbia zamierza dalej kupować gaz od Putina. Prokuratura skieruje do sądu wniosek o areszt dla kierowcy busa, który na warszawskiej Woli śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych 14-latka. Pracował jako dostawca w firmie kurierskiej, mimo że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Był także karany za przestępstwa narkotykowe. Podczas przesłuchania mówił, że nie wiedział, że potrącił chłopca. Odjechał kilkaset metrów dalej na stację benzynową pobliską. Rzeczywiście zauważył dość dużą liczbę różnych świateł policyjnych i to zasugerowało, że mogło dojść do czegoś tragicznego. Mówił Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Wczoraj 43-latek usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku w ruchu drogowym i ucieczki z miejsca zdarzenia oraz naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi za to do 20 lat więzienia. Barwne orszaki Trzech Króli przeszły ulicami ponad 900 miast w Polsce. Kościół katolicki i chrześcijanie innych wyznań obchodzą uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywane Świętem Trzech Króli. Setki osób szły w orszaku w Darłowie. Radość, taki spokój wewnętrzny. Czuję się spełniona. Powinniśmy uczestniczyć w takich wydarzeniach. Wyjątkowy, no ale jesteśmy w królewskim mieście. To król u nas ci pod dostatkiem. Tradycje trzeba pielęgnować. To jest fajne. Coś w naszym mieście jest cyklicznie. Śledząc historię sprzed wieków, profesor Maciej Mynich zwraca uwagę, że pierwotnie mędrców określano mianem magów, co oznaczało astrologów, a nie królów. Nawet nie ma liczby podanej, jest tylko liczba mnoga. Ta liczba trzech pojawia się nam w związku z tym, że potem Mateusz pisze o trzech darach, złoto, kadzidło, mirra. I na tej podstawie potem w tradycji pojawia się właśnie trzech owych mędrców, magów, a potem królów. Ich imion też nie znamy. Nasze tradycyjne Kacper, Melchior i Baltazar pojawiają się bardzo późno, bo dopiero w VIII wieku. Bazylika Narodzenia w Betlejem uniknęła zniszczenia dzięki mozaice, która przedstawiała właśnie trzech magów w perskich strojach. Persowie, zobaczywszy znajome postaci, zdecydowali, że oszczędzą świątynię. Trwają powroty ze świątecznego długiego weekendu. Tradycyjnie tworzą się korki na Podhalu. Przejazd między Zakopanem a obwodnicą Krakowa może zająć dziś nawet 3 godziny. Wzmożone ruch i trudne warunki przekładają się na większą liczbę wypadków podczas ostatnich 2 dni. Odnotowaliśmy 18 kolizji. Wszystko to było związane z licznymi opadami śniegu, z bardzo niską temperaturą. Niestety wielu kierowców nie poradziło sobie z tymi trudnymi warunkami drogowymi. Zatrzymaliśmy również 2 nietrzeźwych kierujących. Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Zmożonych kontroli drogowych możemy spodziewać się na drogach w całym kraju. O tym, na co policja zwraca szczególną uwagę, mówi Kamil Karbowniczek z policji w Lublinie. To, czy kierowcy stosują się do przestrzegania ograniczeń prędkości na drodze, czy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach bądź na podkładkach. Będziemy także zwracać uwagę na stan techniczny pojazdu oraz przede wszystkim na stan trzeźwości i psychofizyczny kierujących. Warunki na drogach mogą być trudne. Odwilż spowodowała, że wiele tras jest mokrych i może być ślisko. Serbia kontynuuje prorosyjski kurs i zamierza dalej kupować gaz od Putina. Rząd zapowiada negocjacje z Moskwą kolejnego długoterminowego kontraktu. O szczegółach Piotr Piętka. Specjalnym zespołem, który ma negocjować z Rosjanami dalsze dostawy gazu ziemnego dla Serbii, kierować będzie premier tego kraju Miloš Vučević. Według minister górnictwa i energii, cytowanej przez rządową agencję prasową Tanjug, zespół ma ustalić z Moskwą jak najlepsze warunki dostawy błękitnego paliwa na najbliższe kilka lat. Skład zespołu, a będzie w nim pracować oprócz premiera kilku ministrów, ma pokazać Serbom determinację, jaką władze mają w chęci zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom kraju. Na przeszkodzie mogą w tym stanąć sankcje, jakie zapowiada amerykańska administracja. Za współpracę z Rosją i omijanie zachodnich sankcji Amerykanie chcą na swoją listę sankcyjną wpisać państwowy koncern energetyczny NIS. Odpowiada on m.in. za zakupy i dystrybucję gazu w Serbii. Ten bałkański kraj ciągle jest uzależniony od rosyjskich dostaw paliw energetycznych, choć oficjalnie dąży do integracji z Unią Europejską. Nie wprowadził żadnych sankcji na Rosję po jej napaści na Ukrainę. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

No tak, wyjątkowy dzień, wyjątkowa ramówka. Raz jeszcze dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. To nasza świąteczna tonacja trójki, przedłużona do 2 godzin, ale potem także będzie działo się wyjątkowo. Już ostrzę sobie uszy na spotkanie po godzinie 17 pomiędzy Katarzyną Borowiecką a Jackiem Hawrylukiem. Wymyśliliśmy sobie to tak, że wiele osób wraca z przedłużonego weekendu, a może nawet wielkiej, długiej przerwy świątecznej i postanowiliśmy, że na antenie trójki będą działy się rzeczy, których nie znajdzie się w żadnym innym radiu i jestem pewna, że tak właśnie będzie dzisiaj do północy na naszej antenie. No a teraz 2 godzina tonacji. Poniedziałkowe tonacje zorganizowane są, powiem dla tych, którzy włączają radio w poniedziałek, zawsze o 16, nigdy wcześniej, wokół filmów. Często inspiracją do pojawiania się utworów są wybory dokonywane wcześniej przez tych, którzy właśnie pracując przy filmach wybierają piosenki po to, aby akcje filmu, aby te pamiętne momenty połączyły się z muzyką. Ale ta druga, dodatkowa, ekstra godzina, która przypadła mi dzisiaj, to będzie godzina z muzyką, która, o ile wiem, jeszcze nie została wykorzystana w filmie, a jeżeli coś gdzieś mi umknęło, to proszę oczywiście o znaki. Wiem 1 milionową tego, co można byłoby wiedzieć o świecie. Więc są to na pewno utwory, które opowieści niosą w sobie, filmy zawarte w kilku, a czasami prawie kilkunastu minutach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście, co napisał Janis Filipakis, dla mnie mogłoby być ilustracją filmu o miłości, ale mówiąc na serio, Janis and the Yo to oczywiście gotowe utwory, nie tylko pierwsze skojarzenie do filmów, w których dużo się jeździ samochodem, ale do takich opowieści, które łączą różne światy, opowiadają historie, które miały prawo się nie wydarzyć, ale jednak dzięki szczęśliwemu złożeniu wypadków, czy też po prostu sprzyjaniu wszechświata udały się i dały początek nowym pomysłom, tak jak samo spotkanie Filipa Kisa i Tonego Allena w paryskim studiu tego drugiego. No dużo tutaj jest możliwości. Oczywiście współczesny świat przynosi nam w postaci wielu aplikacji czy stron taką możliwość, żeby sprawdzać, czy konkretna piosenka była wykorzystana już w jakimś utworze, w jakimś filmie. W przypadku grupy Janisa, czyli Falls, największą popularnością cieszy się piosenka What Went Down. Wielokrotnie, bo kilkanaście razy wykorzystywana była w różnych serialach, w różnych odcinkach, a także pojawiła się w jednym z filmów. Natomiast utwór, który ja chciałam zaprezentować, który też idealnie nadaje się do naprawdę super emocjonalnych opowieści, odnalazłam tylko jako wspomnienie w jednym serialu i to od razu nawet całkiem nieźle ta opowieść rymuje się z tym utworem, czy też z jego energią, bo jest to serial Giri Haji, czyli serial kryminalny rozpięty pomiędzy Wielką Brytanią a Japonią. Japoński detektyw przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby różnego rodzaju sprawy, nie widziałam tego serialu, więc na podstawie opisu opowiadam, wyjaśniać. W każdym razie w jednym z odcinków właśnie tej serii to nagranie wybrzmiało, ale myślę, że zasługuje na więcej. Please. teraz pomyślałam sobie, że te piosenki, które są gotowymi filmami, to są jednak utwory, których słucha się w ruchu w jakimś sensie, bo In the Grease po raz pierwszy usłyszałam chodząc po mieście i to już jest tak głęboko zakodowane w moim ciele, że w słuchawkach Falls to nagranie. Ludzie na ulicy Tłocznej, warszawskiej, mnóstwo twarzy, które się mija i ten taki wewnętrzny świat, historia, która się rozwija, wszystko nagle zaczyna się zgadzać. No tak, ruch jest bardzo ważny przy wybieraniu, czy muzyka jest dobra do ruszającej się taśmy, czy też nie. Thank you. Tak, jest coś absolutnie odurzającego w muzyce, która pochodzi z różnych czasów, ulega rozmaitym, chciałam powiedzieć przekrętom, ale to jest pejoratywne słowo, ale tak naprawdę dostaje nowe życie, kiedy zostaje zmiksowana, zremiksowana. Tutaj Asiko przez Motor City Drum Ensemble zostało zremiksowane. No a Tony Allen jako jakaś taka postać, która w mojej muzycznej przestrzeni pojawia się tak często, że właściwie sama zaczęłam teraz myśleć o tym, że to musi być jakaś opowieść o takim połączeniu ponad w ogóle życiem i śmiercią, ale też no, coś takiego jest w historii tego człowieka, historii artystycznej oczywiście, bo do innej nie mam dostępu, co bardzo rezonuje wiele lat później w kompletnie innym miejscu świata i tak po prostu zagarnia i wciąga do swoich opowieści. Różne miałam tutaj opowieści, które wywoływała ta piosenka, jeżeli tak mogę powiedzieć. No ale oczywiście czeka kolejna porcja muzyki, więc nie zagadując i narzucając własnych, otwieram kolejną szansę na film. Aha. Yeah, you see, I just feel it's good. We celebrate our lives every day. We don't have to wait for our birthdays or all these celebration days, 'cause everything are Christmas and Ileya. Aha. Okay, sing on. Thank you. one day, I see the man like a church. They tell I'm a story of one rich man. Ah, they tell I'm a story of one rich man. And what poor man, when them they call Lazarus. Lazarus tell me, he no get nothing for in hand. Under the table of the man. Nadia Lazarus tell, Nadia he give an impress. One day, the rich man died, Lazarus died. They call out for heaven. God come show them me they good. Lazarus has a day for the right hand of God. And the other rich man, way no help poor man. He they beg Lazarus, make he give a water drink. You better tell my brain, every long way day for this life way. Celebrate, świętowanie, szukanie powodów lub po prostu poczucie takiej wyjątkowości, które ma się w sobie i nie potrzeba żadnej daty w kalendarzu, aby coś wyjątkowego mogło się zdarzyć, czy też w jakiś sposób opanowało nasze myśli i nasze zmysły. To teraz bez wypraw za granicę. Artyści w ogóle nie potrzebują, tak szczerze mówiąc, często nie potrzebują, czasami dla niektórych to jest bardzo ważne, ale często nie potrzebują określania skąd są, bo wiedzą, że muzyka, i tutaj wchodzą te wszystkie znane słowa, jest uniwersalnym językiem, którym można się porozumiewać wszędzie i łatwo to obśmiać, ale łatwo też przyjąć za pewnik. I są takie zespoły, które poruszają się w przestrzeni bez najmniejszych kłopotów, niezależnie od tego, czy znają języki, którymi mieliby się dogadać, i wszystko, co po drodze spotkają, w jakimś sensie wpływa na to, jak potem grają. Ale rym. Commitments were made, but we're not afraid. There's still enough space. Yes. just stand to play head of the attempt to fly far away. Keep keep trying to create. Look forward to plan. One ticket to take. Pan American. To zespół Jawa, polski zespół. Mam nadzieję, że będziemy mogli w nieodległej przyszłości także w Trójce na żywo posłuchać ich wykonań. Od momentu wydania płyty, na której znalazł się Pan American, minęło kilka lat. Doszły nowe albumy. W przypadku Jawy nowe doświadczenie, też pewne zmiany w obrębie zespołu. To wszystko jest absolutnie do zagrania na żywo i do opowiedzenia przy okazji. Ale jednocześnie nie jest to ten moment, więc tylko wyglądając w niedaleką przyszłość, powiem, że po godzinie 17 Katarzyna Borowiecka, Jacek Hawryluk. Pierwsza taka okazja w Trójce, aby posłuchać duetu, który został zaaranżowany po to właśnie, aby wydarzyło się coś, co wcześniej nie miało miejsca. I to będą Kolonie Francuskie, taki szyld, chociaż różne były nazwy, z tego co pamiętam. Różne były pomysły na to, jak to spotkanie może się nazywać. Rotacja i Klub Trójki w swoich regularnych porach, ale także GH+, Grześka Hoffmana, a potem o 23:00 bardzo inne od wszystkich do tej pory wydanie Ludzi, bo to będzie opowieść słowno-muzyczna łącząca Anetę Aftoniuk, Tomka Beksińskiego, muzykę, a przede wszystkim taka wynikająca z potrzeby z pierwszego odruchu Anety, no wyjątkowa absolutnie opowieść o tej relacji, która łączyła ją z przyjacielskiej relacji, która łączyła ją z Tomaszem Beksińskim. Zrodziła się ona jako konsekwencja spotkań świątecznych, trójkowych z Tomkiem Beksińskim, rozmów o nim, ale także słuchania jego audycji, więc w ogóle robi nam się taka piękna, świąteczna, ludzka, uczuciowa, muzyczna klamra. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z muzyką, która w pierwszej godzinie sprowokowana była przez film Baby Girl, a w drugiej przez moje fantazje na temat wykorzystania tych utworów w filmach, które być może powstaną kiedyś, zespół Lotto, Elite Feline, płyta, która składa się z dwóch utworów, to jest nadal krążek fascynujący, zarówno wtedy, kiedy się go słucha w różnych okolicznościach, jak i wtedy, kiedy, to oczywiście teraz jest już dużo trudniejsze, spotkałoby się muzyków zespołu Lotto wykonujących na żywo te utwory, wymagające piekielnej precyzji i samozaparcia, ponieważ jak z muzyką powtarzającą pewne sekwencje bywa, trzeba naprawdę solidnie się przygotować, aby w taki trans na scenie wpaść. My słuchamy wersji z płyty, wersji, której też można byłoby wiele opowieści dopisać, ale myślę, że każdy z nas zrobi to na własną rękę dużo lepiej niż jeżeli ja coś zasugeruję, więc oddając już Lotto naszą antenę, chciałam podziękować za nasze dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Lotto, tak nazywa się ten zespół. We'll be right back.